177 euro voor iemand met een flexbaan heel heftig is, maar voor een miljonair natuurlijk een schijntje. Die voelt dat nauwelijks. En die rijdt de volgende keer weer net zo hard. Dus dan bereik je het strafdoel niet. Maar die man met die flexbaan, die voelt dezelfde straf veel en veel harder. Er is geen sprake van gelijke gevallen. En dan kun je dus ook niet spreken van eerlijke straffen. Erkent de minister dat? In veel landen bestaat er al een systeem om te straffen naar inkomen of vermogen, of beide. De SP vindt dat we dat in Nederland ook meer moeten gaan doen. Want wat doet het met de samenleving als de ene groep er makkelijk mee wegkomt en het merendeel van de bevolking naar verhouding het volle pond mag betalen? Dat vergroot de tegenstellingen in ons land en daar moet een einde aan komen. Dat vindt de SP. Niet alle partijen die denken hetzelfde over die kwestie. Dat is vaak in de politiek. VVD-Kamerlid Ulles Elian is van mening dat boetes voor iedereen even hoog moeten zijn juist. Is juist het huidige systeem waarbij bijvoorbeeld voor op straat verkeerd parkeren de boete voor iedereen hetzelfde is, is dat niet veel eerlijker? Is het niet heel gek om te zeggen, ja, iemand die verkeerd parkeert en een bepaald inkomen heeft, die moet dan 3000 euro voor een relatief eenvoudig vergrijp betalen? Dat is toch juist niet oneerlijk? Dat is toch juist meer de richting van een bananenrepubliek? Ja, dat was VVD-Kamerlid Ulles Elian. Rechters moeten dus rekening houden met iemands inkomen bij het opleggen van een straf. Maar daar is geen standaard rekenmodel voor gemaakt. We spraken erover met Pauline Schuit, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting aan de Universiteit van Leiden. Zij zei het volgende erover. Ja, het is geen zeg maar mathematische precisie. Dus het is niet zo van zoveel inkomen is die boete. Dus nu aan de rechter om zelf een inschatting te maken. En wat we zien is dat mensen weinig inkomen hebben, dan houdt de rechter daar zeker rekening mee. Of als mensen geen inkomen hebben, dan zeggen ze, ja, moeten misschien geen geldboete opleggen. Maar wat we vooral zien is dat mensen die heel veel inkomen hebben, niet per se een hogere boete krijgen. Ja, Pauline Schuit was dat. Volgens haar lopen rechters ook tegen een probleem aan. De wet zegt namelijk dat je moet kijken naar draagkracht. Maar goed beeld van iemands inkomen, dat is vaak helemaal niet bekend bij de rechter. En het lastige vind ik als je net zegt van ja, kijk naar bankgegevens. Voor heel veel verdachten en zeker voor de mensen die een feit plegen waar geldboete passend is, die hebben niet een regulier inkomen of een schuld die bij BKR wordt geregistreerd of hypotheken. Het gaat ook vaak om mensen die minder regelmatig inkomen hebben of misschien meer contant betaald worden of schulden hebben in de informele voor, dus bij familie of bij vrienden of in het informele circuit. Je hebt het allemaal niet geregistreerd, dus je kunt leuk als rechter in de systemen gaan kijken. Maar dan krijg je misschien geen goed beeld ervan. En aan de andere kant, als je naar de hoger segment kijkt, kan je natuurlijk ook zeggen, ja, dat zie ik ook bij de belasting. Hoe meer mensen verdienen, hoe beter ze de aftrekposten kunnen vinden. Dus kun je dan op basis daarvan nou exact berekenen hoeveel iemand daadwerkelijk aan inkomen heeft en aan schulden heeft. Dus dat maakt het zo ingewikkeld als je het heel erg rekenkundig wil maken. En dan doe je alsof het allemaal heel erg eerlijk is. Terwijl ik me dus afvraag of het uiteindelijk het doel gaat dienen dat je een passende straf gaat opleggen. Pauline Schuit was dat, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting. Een van de argumenten die tijdens het debat werd aangehaald is dat boetes naar draagkracht bijdragen aan een gelijkwaardige samenleving. Maar Pauline Schuit vraagt zich af of dat wel bereikt kan worden met deze plannen. Kijk, je zou kunnen zeggen, als je die ongelijkheid kijkt, is misschien het grootste probleem dat juist de relatief draagkrachtige mensen een relatief lage geldboete krijgen. En de echt draagkrachtige mensen, noem maar even de banken, die krijgen schikkingen toegerust en die komen niet eens bij de rechter terecht, zeg maar. Dus als je echt gelijk speelveld wil creëren, dan zou je veel meer daarnaar moeten kijken. Dan dat je op dit kleine vlak, zeg maar, allemaal dingen gaat doorvoeren en gaat veranderen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is, als het doel gelijkheid creëren is, dan is dit volgens mij niet het belangrijkste probleem om aan te pakken. Nou, kijk, Pauline Schuit heeft haar bedenkingen. Hoe denk jij erover? Praat mee over dit onderwerp. Hoe denk jij over dit draagkrachtbeginsel? Vind jij dat iemand met een hoog inkomen meer moet betalen voor een boete dan iemand die in de bijstand zit? Of is het juist eerlijker wanneer iedereen hetzelfde bedrag moet betalen als hij bijvoorbeeld door rood rijdt of even hard rijdt, even veel te hard rijdt? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Iedereen moet even hoge boetes krijgen. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat iedereen even hoge boetes moet krijgen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Thank you. Goedemorgen, het is Radio 1, 13 minuten over 4. Carl laat weten via de NPO Radio 1. Wat een mooie muziek. Dat klopt, Carl. Het was Sam Dosia en Daylight op NPO Radio 1. Wat vind jij? Moeten mensen naar inkomen hun boete betalen? Of vind jij dat iedereen even hoge boetes moet krijgen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. In die Radio 1-app laat het, even kijken, dan moet het goed zeggen. Laat in ieder geval Jan Bies weten. Hoi, de SP heeft wel meer rare plannen. Hoe weet men wat iemand verdient? De Belastingdienst die heeft het al druk genoeg in ieder geval. En Lina laat weten, boetes even duur voor iedereen. Wat een gek idee weer van de SP. En Henry de Bakker zegt, inkomensafhankelijke boetes, dan ook vrije tijdafhankelijke gevangenisstraffen. Hoe denk jij hierover? Je mag dus meepraten. En dat heeft Jan in het veld ook gedaan. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik vind het een buitengewoon interessante vraagstelling. Ja, nou mooi, dat ben ik blij mee. Ja, want namelijk, ik zit in een situatie waar ik soms een negatief inkomen heb. Per jaar. Dat moet je even uitleggen. In welke situatie is dat dan? Nou ja, goed, ik ben ondernemer en soms maak je winst en soms maak je verlies. Ja. Hè? Dus ik vraag mij nou af, als je nou een negatief inkomen hebt, of je geld toekrijgt als je een boete moet krijgen. Dan probeer jij ieder jaar een negatief inkomen te krijgen. Nee joh, luister, als je door het rode licht rijdt of weet ik wat, je rijdt hard, prima, dan krijg je een boete. Helemaal geen probleem. Maar ik vind de vraagstelling van vandaag een beetje ridicuul. Welk gedeelte vind je er ridicuul aan? Nou ja, kijk als ik een miljoen inkomen heb, of ik heb 10.000 inkomen, of ik heb min 5 ton inkomen, daar zit natuurlijk een groot verschil in. En dan moet je het bedenken, dat als je dus de Belastingdienst, nou ja, die heeft toch wel een beetje zicht op wat jouw inkomen is. Laat het dan maar ook zo zijn. Maar ik blijf erbij dat als je gewoon door het rode licht rijdt, goed, 200 euro boete, of je nou in de bijstand zit, of dat je een miljoen inkomen hebt, gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, dus hij zegt, het is eigenlijk gewoon eerlijk genoeg. Ook al ben je misschien minder draagkrachtig. Je moet gewoon even hoge boetes betalen. Want het vergrijp is natuurlijk... Nee, het vergrijp is hetzelfde, precies, zou je kunnen zeggen. Je kan natuurlijk ook er wel tegen inbrengen dat iemand die een miljoen op de bankrekening heeft staan en een boete van 250 euro krijgt, denkt van ja, tik ik even af en morgen rijd ik weer door rood. En iemand die in de bijstand is, die moet misschien wel maanden rustig een euro per dag afbetalen daaraan. Maar dat zeg ik je nou precies. Ik heb soms wel eens een jaar dat ik een negatief inkomen heb. Ja, dus... Dan moet je gewoon accepteren. Maar dus als ik zelfs in een jaar met een negatief inkomen, en ik rijd door rood, hè, om het daar even plat te houden, dan moet ik gewoon die boete betalen. Kom op, zeg. Ja, nee, dat is duidelijk. Jij zegt, zou je dan de boete misschien ook niet van het inkomen, maar meer gewoon van het geld op de bankrekening bijvoorbeeld willen laten afhangen? Nou, dat zou kunnen, maar ik vind het een grapje eigenlijk. Wanneer ik een jaar met een negatief inkomen heb en ik zou door rood rijden, dan zou ik eigenlijk geld toe moeten krijgen. Ja. Dus je trekt hem wat verder in en zegt eigenlijk, nou, met een negatief inkomen, dan moet je geld toekrijgen. Dankjewel, Jan, in het veld. Okay. We gaan kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Je mag meepraten via 0800-1121. De vraag is of het eerlijk is dat iedereen even hoge boetes krijgt. Of moeten mensen die meer verdienen ook een hoger boete krijgen? Inge die brengt nog een andere optie in. Die zegt, je kan ook het in procenten een boete geven. Bijvoorbeeld door rood rijden kost je 10% van je bruto loon. Als je 2000 euro verdient, moet je 200 euro betalen. Bij 3000 betaal je dan 300 euro. Wel drusten. Dus je zegt, nou ja, je kan het ook zeggen. We gaan het aan de hand van je 10% van je bruto loon geven. Laat je me vooral weten hoe jij hierover denkt. Mientje laat weten bijvoorbeeld. Een miljonair voelt een boete van 250 euro helemaal niet in zijn portemonnee. Ik vind het een prima idee dat mensen met een hoog inkomen meer moeten gaan betalen bij een overtreding van de wet. 0800-1121 mag je meepraten. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Goedemorgen. Ja, nou laat ik allereerst zeggen. We moeten wel naartoe dat de mensen die minder te besteden hebben, dat die minder gaan betalen. Niet dat miljonairs een hogere boete, mag voor mij ook wel, maar we moeten het gaat er met name om dat mensen met een kleine beurs die 240 euro gewoon niet kunnen missen. En nou is door rood rijden is nog weer dat, maar je hebt ook geniepige weggetjes, weet je wel, binnen de bebouwde kom. Ik kan me herinneren, bij Haarlem, weet ik veel, aan de kust daar heb je zo'n binnen de bebouwde kom. En er zijn drie banen. En daar mag je maar 50, maar er is niets wat daarop wijst. Er staat nog niet eens een bord, maar ja, het is binnen de bebouwde kom. Want er staat geen 80, zeg maar. En daar ben ik ook ooit wel eens tegen een bekeuring aangelopen. Van, weet ik van wat, 40, 50 euro. Want dan reed ik 55 of zo, weet je wel. Zoiets geniepigs. Maar als je daar per ongeluk denkt van, ik mag 80. Nou, dan ben je toch flink de klos. Ja, zeker. Terwijl je dat helemaal niet... En stel, je hebt dan een bijstandsuitkering. Je krijgt ja, dus een boete daarvoor. Ja, dat is toch voor die mensen. Vind je dan dat iemand die in de bijstand zit dan een lagere boete mag krijgen voor hetzelfde vergrijp? Ja, dat vind ik wel. Want het is natuurlijk, het is gewoon niet eerlijk. En dat geldt voor de zorgpremie hetzelfde. En het geldt voor de gemeentebelastingen hetzelfde. En misschien zijn er nog wel meer, maar dit zijn de drie grootste pijlers, zeg maar, waarvan ik zeg, doe dat met draagkracht. Die mensen die in de bijstand zitten, de meesten die vragen daar niet om, hè. Ik bedoel, of een klein loontje hebben of weet ik veel wat. Je kan zoveel dingen verzinnen waarom iemand een kleine beurs hebt. Daar kun je soms gewoon helemaal niks aan doen. En dan is het toch hartstikke oneerlijk dat dit zo nog steeds zo geregeld is. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden. Maar aan een overtreding kan je natuurlijk zelf wel wat doen. Je kan zelf zorgen dat je niet door rood rijdt of dat je niet te hard rijdt. Ja, maar ik zeg al, er zijn ook van die geniepige, van die flitsgevallen, waarvan je denkt van nou, ik doe het allemaal goed. En dan ligt er ineens een envelop op de mat met 50, 60, 70, 80 euro. Ja, dan kunnen die mensen, die kunnen dat niet leien. Ja, ik ken het wel leien, maar ik, Ik bel niet alleen voor mezelf. En wat mij misschien de oplossing lijkt, is misschien dat je de mensen die een bekeuring krijgen, en iemand met een hoop geld, zoals jij, schijntje, die zeggen misschien, laat mij die bekeuring maar betalen, maar mensen met een kleine beurs, laat die dan kiezen om voor die €240 te gaan papier prikken op een zaterdagmiddag. Laat die dan kiezen voor een taakstrafje. Keuzes. Zeg maar. Ja. Dat doe je ook niet voor je lol. Dus dan is er zeg maar het feit dat jij iets verkeerd gedaan hebt en je lesje moet leren, dat is aan de orde. Alleen die mensen die worden dan niet meteen volledig de put in de grond in geboord met een bekeuring van €200, weet ik veel wat. Dat is natuurlijk van een gekke dat die mensen daar tegenaan lopen. Ja, dus hij zegt eigenlijk, de overtreding is niet goed te praten, maar de manier waarop mensen gestraft worden, daar kan dan echt wel wat meer keuzevrijheid in komen dan alleen maar sec en hoge boete. Toch? Gewoon auto's wassen, politiebureau zaterdag, hele zaterdag, weet ik veel wat. Dan kan je dan geen geld voor, maar dan breng je toch zeg maar. Ja. Je brengt dan zeg maar toch. Je brengt wat op, je levert wat aan, zeg maar. Weet je wel? En wat is het hele idee achter de overheid wat dan hebt? Wat is het hele idee achter een boete? Dat is natuurlijk dat mensen het eigenlijk niet meer opnieuw doen. Nee, nou, als ik een hele zaterdagmiddag auto's moet gewassen, politiebureau, dan kijk ik wel beter uit de volgende keer, hè, natuurlijk. En dan is die straf, die is ook niet leuk. Maar die is voor mij wel te doen, als ik een kleine beurs heb. En die miljonair die lag zijn gerot. Die rijdt om door hetzelfde stoplicht nog een keer de hoog te rijden. Om te pesten, zeg maar. Zo, geef mij er nog maar heen, voor €240. Lach me op. Ik ben wel voor het idee dat boetes veranderen. En ik wil graag ook meer keuzevrijheid daarin toevoegen. Dat mensen ook kunnen kiezen. Nou, ik kan het geld heb ik niet, maar ik kan wel iets terugdoen aan de gemeenschap. In de zin van bijvoorbeeld een taakstraf. Precies. En dan het bedrag voor de mindere verdienende naar beneden. Niet een miljonair dat hij veel meer moet gaan betalen, dat hoeft voor mij niet. Maar je moet de mensen proberen uit de wind te houden. Het bedrag naar beneden. Zullen we gaan kijken wat de rest van de luisteraars ervan vindt? Ook voor de zorgpremie en de gemeentebelasting, Stefan. Staat genoteerd. We gaan het doorvragen. Heb jij hier een reactie op? Je mag reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1. Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real. You wanna help your friends, but trust me, baby, you don't owe them. Don't take on people's problems. I wanna see you smile, even when you think I'm angry. It's true, it might take a while, but it's between you and me. I know you check my texts. Don't you worry about my ex. I might be on his mind, but I never reply. Remember on the weekend, I said I'll make some changes, and you said you'd do the same thing. And I don't wanna fight my king. I held you when you was weak. You caught me on my knees. Don't pressure me for some kids, and I won't pressure you for marriage. I know it's never the right time, but we gotta do things on our terms. Sometimes I still doubt myself, but at least now I love myself. And I am quite emotional, that's why you can't get close at all. So I start to push away the ones that love me, 'cause I'm scared that they might walk away. I'm not perfect, So I try every day and I grow a little bit. Read a little more so I can educate my kids. Eat from my soul and cleanse my spirit. Pray cause I'm ready for the bloom of the sea. Peace and serenity is all that I need. Goedemorgen Stefan, André hier. Ik wil ook even reageren op je stelling. Ik denk dat we het gewoon zo moeten laten zoals het is. Ik bedoel, als je kijkt naar een beetje crimineel die heeft niks op zijn eigen naam staan, maar alles op zijn partner of op stroommannen. Dus die kunnen doen en laten wat ze willen en die komen er gewoon mee weg. En terwijl de gewone man dan betalen moet, hoe weinig ook. Dus ik denk, hoe meer inkomen je hebt, hoe meer mogelijkheden je hebt om alles niet op papier te krijgen en aftrekposten te krijgen, zodat je inkomen naar beneden gaat. Dus ook minder hoeft te betalen dan. Vervolgens, op het moment dat je gaat kijken naar het systeem wat we nou hebben, ja, dan weten we wat we aan toe zijn. En ja, je krijgt een bekeuring of je krijgt geen bekeuring, daar ben je zelf voorbij. En als je kijkt naar snelheidsboetes, waar de meeste mensen toch eigenlijk een bekeuring voor krijgen. Ja, daar zit al een deel naar beneden geschroefd in van 7 kilometer. Of 10% van wat je overtreedt. Dus je rijdt altijd al harder als die 4 kilometer die op papier staat. Dus ik denk gewoon zo laten staan. En dat is gewoon het beste. Hey, goede stelling, goede uitzending. En wie weet, tot later. Dankjewel André, mooi appje in de Radio 1-app. Zit je dus in de auto bijvoorbeeld, kom je er niet in bij de telefooncentrale of heb je gewoon geen zin om helemaal mee te praten, maar wel even je mening te laten weten. Je kan het ook dus in een audio-appje achterlaten. Dat doe je in de NPO Radio 1-app. En daar kan je ook gewoon een berichtje tikken. Dat heeft Birianne ook gedaan. Ze zegt, hi, de boetes die zijn niet voor niets. Het is toch gewoon de bedoeling dat je niet over de scheef gaat. Dat is toch vaak dan je eigen keuze. Wel kun je na 3 keer dezelfde overtreding extra hard bestraffen, bijvoorbeeld. En Stijn Hiske die zegt, hoi Stefan, heb nog niks gehoord over het strafpuntensysteem op het rijbewijs voor mensen met weinig geld die de boetes helemaal niet kunnen betalen. En Ferdinand Hesse zegt, voor overtredingen met een auto een boete berekenen op basis van de cataloguswaarde van de auto. Goed, Ferdinand. Hoe denk jij daarover? Praat mee via 0800-1121. Kan dat ook? Hè? Dat heeft Jan ook gedaan. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt met Jan van Mu uit Vught. Ik ben zelf blind, dus zal zelf natuurlijk geen overtreding maken wat het autorijden betreft. Maar toch, ja, ook ik denk wel over inkomens en over boeteverhoudingen. Omdat iemand die een flink inkomen heeft, nou, die heeft vaak naast zijn mooie auto vaak wel een mooie sportieve auto bij die wat sneller is. En ik denk dat die meer in staat is om bijvoorbeeld een boete te kunnen overtreden wat de snelheidsregels betreft. Te betalen bedoelt u? Om te betalen, ja. Dus ja, als jij zegt van nou, die permitteert zich dat wel. Want die rijdt toch wel in zo'n dure sportwagen als je dat wil. Ja. Ik denk dat zo'n baas van Jumbo bijvoorbeeld, die heeft een hartstikke hard gewerkt om een heel mooi fortuin op te bouwen. En dus ook een mooi inkomen heeft. Heeft hij hard genoeg voor gewerkt. En dat verdiende hij dan ook. Maar ja, hij kan zich ook veel meer permitteren natuurlijk. Ja, en heeft u het gevoel dat hij dan wel op de goede manier geraakt wordt als hij een boete krijgt voor te hard rijden? Dat denk ik dus wel. Als die meneer, ik zeg niet dat ik die man dat gun, maar dat is een ander verhaal. Maar als hij het doet, dan moet hij er ook voor gestraft worden. Maar hij kan zich meer permitteren. Dus ja, dan moet hij ook maar beter voelen wat hij dan ook aan het doen is. Dus u bedoelt eigenlijk dan ook een hogere boete voor hem? Juist. Voor hem. Voor zo'n iemand die dus het zich kan permitteren om in een dure sportwagen te rijden, die koopt hij om lekker snel mee te kunnen rijden. Dus die is meer in staat om een boete te betalen als iemand die net met moeite een auto kan betalen. Die zal wel opletten natuurlijk. Ja, nou ja, dat is de vraag. Iedereen maakt volgens mij natuurlijk wel overtredingen. Dat is niet helemaal aan je inkomen terug te zien. Nee. Mensen in de bijstand maken ook natuurlijk snelheidsovertredingen. Kan, dat klopt. En dan voelt het dan niet gek als diegene dan minder een hoog boetebedrag moet betalen dan een baas van Jumbo, zoals u dat voorbeeld aanhaalt, omdat hij nou maar eenmaal een snellere wagen heeft? Nou, ik vind aan de ene kant, kijk, iemand die dus in de bijstand zit, die kan zich minder permitteren. Ja. Dus die zal natuurlijk niet zo'n snelle wagen kopen als zo'n baas van Jumbo. Want die man, die heeft een mooi inkomen opgebouwd, omdat hij er ook hard voor gewerkt heeft. Ja, ja, ja, maar die zou misschien dan ook niet zo snel door rood rijden. Nee, die zal wel niet zo snel door rood rijden, nee. Of misschien ook wel iemand die in een bijstand zit. Die zal wel niet zo snel door rood rijden. Die zal misschien beter opletten, misschien. Ja, dat hoop je dan. Dat hoop ik graag met u mee. Heeft u wel eens een overtreding begaan? Ja, ik heb ooit een keer lag er een pak sneeuw buiten. En toen wilde ik, vroeger moest ik nog een vuilniszak in zo'n ondergrondse container gooien. En op een kwaaie dag, toen moest ik dat weer doen. En toen lag die container, die zat vast. En ik al met zo'n vuilniszak naar zo'n container heb moeten lopen. Nou ja, dat was al niet zo prettig. Dus ik heb die zak ongewild laten staan. Ja, en toen hebben ze hem opengescheurd en uw adres gevonden. Ja, dat is dus. Toen, ja. Ik had wel de afwasstoffendienst ingelicht, maar helaas was de POA ietsje eerder. Ja, uiteindelijk heb ik er toch bezwaar tegen aangetekend. En uiteindelijk heb ik die boete kwijtgescholden gekregen. Nou, dat ben ik blij om. Vanwege mijn blindheid dat het eigenlijk te gevaarlijk was om een zak buiten te zetten. Maar dat ik het toch gedaan had. Maar dat ik dat, dat besef je dan. Dat leer je dan ook mee. Dat je die procedure maar beter niet kan hebben. En dat je dan toch maar beter op kan letten. Dus als je een volgende keer zo'n zak buiten wil zetten, dan doe je dat niet als het glad is. Duidelijk. Ik ben het dat denk ik met u eens. Ik ging vandaag nog een vuilniszak weggooien. Toen waren ook alle bakken dicht. En dan kan ik hem ernaast zetten, maar dan riskeer ik een boete. Ik vind het een mooi onderwerp misschien voor een andere uitzending van Gaan. Omdat de bak was dichtgevroren. Ik wou het alleen zeggen, nu heb ik daar niet zo last meer van. Want nu heb ik een eigen container, want ik ben verhuisd inmiddels. Naar een andere woning. Oplossingsgericht werken. Dank u wel en een fijne ochtend alvast. Oké, bedankt. Ja. Dank u wel, Jan. Ja, andere Jan laat weten, er zijn heel veel Jannen deze ochtend. Boetes moeten gewoon voor iedereen hetzelfde zijn, of je nou rijk of arm bent. Want waar ga je een grens trekken? Vanaf welk inkomen val je onder de categorie rijk? Dat is natuurlijk een goed punt. Het is interessant om te denken, ja, wat is iemands inkomen? Waaraan lezen we dat af? Moet dat dan een aantal procenten van het bruto inkomen zijn? Is dat wat je op je bank hebt staan? Is dat wat je de afgelopen 5 jaar bij elkaar hebt verdiend? Is dat dan je inkomen? Dat is natuurlijk een goede vraag van Jan. Als je daar ideeën over hebt, je mag ze met me delen. Chris zegt, ik ben helemaal voor inkomensafhankelijke boetes. De wet werkt nu misschien nog niet helemaal optimaal, maar misschien kan er gewerkt worden aan een beter inzicht in iemands financiën. En Joyce laat ook weten, ik vind dat iedereen hetzelfde moet betalen als je bijvoorbeeld door rood rijdt. Je kan niet voor iemand anders bepalen hoe een boete aanvoelt. Misschien vindt een miljonair het ook wel erg om zo'n boete te krijgen, ook al voelt het misschien minder in zijn portemonnee. Je mag je mening laten weten. Kajo heeft dat ook gedaan in de NPO Radio 1-app. Hey, hele goedemorgen Stefan met Kajo. Ja, mooie stelling. Ik denk zelf dat het goed is zoals het nu is. We zijn zo bezig in de maatschappij nu met dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Dan denk ik niet dat het nu tijd is om dan boetes per persoon apart te gaan te gaan aanmaken, zeg maar. Buiten dat, ja, wat wil je dan, hè? Als je dan zegt, mensen die veel verdienen, moeten die net zo lijden als iemand die een boete krijgt met een uitkering bijvoorbeeld? Of moeten mensen die in de bijstand zitten het net zo makkelijk krijgen als mensen die makkelijk die boete kunnen betalen? Dus ja, dat is, zit je alsnog in een padstelling. Maar leuke stelling, ik denk dat het gewoon zo kan blijven. Gelijke monniken, gelijke kappen bewijzen van. Nou, fijne dag. Groetjes. Dankjewel, Kajo. Mooi die ochtendstem zo in de vroege maandagochtend te horen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Zo te horen was de auto ook even aan de kant gezet om het appje te sturen. Dat hoor ik ook al graag. Doe dat vooral ook als je een audio-appje niet al rijdend naar de Radio 1 hebt gaan appen. Hoe denk jij erover? 0800-1121. Joke, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, dat gelijke monniken, gelijke kappen, dat had ik er ook in. Maar dat is al een paar keer voorbij gekomen. Maar ik vind het een, ik zal het netjes zeggen, een rare voorstel. Een onderwerp ook, want ja, als je auto kan rijden, dan heb je rijles gehad en dan weet je je plichten, je normen en je waarden. Je doet niet gek, je gaat niet nog even snel door het rood, zoals ze allemaal doen. Maar ja, er zijn zoveel andere dingen die ook eventueel nog ongelukken kunnen veroorzaken. Het is zo. Je rijdt auto en als je auto kan rijden, dan weet je allemaal wat de rechten en de plichten zijn. En dan moet het zo blijven. Nog meer werk erbij om dit uit te gaan zoeken. Nee, het enige nog dat ze het aan kunnen vechten. En proberen om het in etappes te betalen. Maar voor de rest, hou je aan de regels. We hebben het eigenlijk over, zeg jij. Ja, ik rijd pas 70 jaar auto en ik je bent toch op de weg en je neemt toch je verplichtingen. Maar laat ze maar een keer naar de jeugd kijken die heel hard rijdt. Dat die een aardige bekeuring krijgen. Ja, daar sta ik helemaal achter. Ja, nou goed, je hebt natuurlijk voor de jeugd heb je ook nog wel dat strafpuntensysteem op je rijbewijs. Dat je natuurlijk je rijbewijs na zoveel jaar nog kwijt kan raken als je je punten hebt verspeeld. Ja. De Tweede Kamer die heeft het ook over dat draagkrachtbeginsel bij geldboetes. En dat is al sinds 1983 staat dat in het strafboek, of in het wetboek van strafrecht. In artikel 24 staat: bij de vaststelling van de geldboete wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte. In de mate waarin dat nodig is met het oog op een passende bestraffing van de verdachte, zonder dat deze in zijn inkomen en vermogen onevenredig wordt getroffen. Dus het staat eigenlijk wel in het strafboek, of in het wetboek van strafrecht, staat wel dat je ook dus als rechter moet kijken, nou ja, in hoeverre kan de verdachte deze boete ook echt betalen en moeten we hem niet op een andere manier misschien straffen. Ja, maar de verdachte die kan wel autorijden. Pardon, die kan wel autorijden, maar houdt zich niet aan de plichten. Ja, precies. U zegt, nou, je kiest ervoor om die weg op te gaan, daar horen regels bij, daar moet je aan houden. Ja, en dan iedere keer met die miljonair te komen, dat vind ik een beetje zwak. Want, dat wilde ik net gaan zeggen. Wat zeg je? Dat wilde ik net gaan zeggen. Ja, wat moet dat voor verschil maken? Misschien is een vermogende wel gierig, hoor. Dat hij echt niet door het rood of zo een of andere overtreding maakt. Want ik vind het... Ik ben het er niet mee eens, hoor. Kijken of dat in etappes betaald kan worden. Ga ik hem toch inbrengen, denk ik, de miljonair. Want ik vraag me dan af, nou ja, stel je bent vermogend en je krijgt een boete van €250. In hoeverre ga je het dan de volgende keer niet meer doen als je eigenlijk die €250 zo aftikt? In hoeverre ga je dan de volgende keer je wel aan de regels houden? Want ik kan me voorstellen, als je heel vermogend bent, dan denk je, ja, dat maakt die €250. Als ik elke keer 130 kan rijden en ik krijg daarna een boete van €250, maakt mij niet uit. Ik kan het gewoon betalen. Ja, ik weet niet of er op deze manier over gedacht kan worden. Ik vind het een. Ja, de vermogende is iedere keer het leidend onderwerp. Ja. Ja, het. Ik ben niet vermogend, hoor. Dus ik strijd nee, ik ook niet, hoor. Maar ik kan me dat voorstellen. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook een ridicule gedachte. Want dan ga je, waarom zou je je geld dan de hele tijd aan de overheid gaan geven? Misschien betaal je betaalt al heel veel belasting, kan ik me voorstellen, als vermogend iemand. Dat is dan wel terecht, natuurlijk. Ja, nee, maar, zeker. Maar als je dan nog extra moet betalen door de hele tijd boetes, zou ik me niet kunnen voorstellen dat je dat doet. Nou, nee, dat geloof ik ook niet. Nee, maar ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Maar ik vind het toch wel een... Wie bedenkt deze items? Goed. Nou ja, dat doen wij in de redactie. En dat doen wij wel altijd aan...